تفسير ہے آیت نمبر 57 سے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور جو ہے کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا معشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ. اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. اس سے آپ کا اشارہ انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف تھا، لیکن آپ کے مخالفین جو ہر وقت آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ اڑائے رکھتے تھے، آپ کے پیغام میں کسی نہ کسی طرح کوئی تاویل کر کے کوئی نہ کوئی تنقید کا بہانہ ڈھونڈے رکھتے تھے، انہوں نے بات کا اصل مفہوم سمجھنے کی بجائے فوراً یہ کہا کہ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں، اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر عملی طور پر بھی ایک بہت بڑی بدخلاقی کا مظاہرہ کیا. یعنی نہ صرف یہ کہ اعتراض کیا بلکہ جواب دینے کا جو انداز تھا یا بات سن کر جو ریئیکشن تھا ان کا، وہ بھی کچھ درست نہ تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بلا شبہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر عبداللہ بن الزبعری جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، ابھی کافر تھے، تو انہوں نے فوراً ہی اعتراض کیا اور کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا وہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ حالانکہ آپ کا اشارہ ان ہستیوں کی طرف نہیں تھا جنہوں نے خود کبھی نہیں چاہا کہ ان کی عبادت کی جائے، لوگوں نے زبردستی ان کو معبود کے مرتبے پہ پہنچا دیا، لیکن بات برائے بات، بحث برائے بحث کے لیے وہ دور کی کوڑی لائے اور اس طرح آپ کی بات کا جواب دیا. اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو مشرکین قریش جو تھے وہ اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اس پر انہوں نے ایک دم شور مچا دیا، تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، ٹھٹھا اڑانے لگے کہ اب بتاؤ، اب تو خوب پھنسے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب آگ میں جانے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ انبیاء بھی نعوذ باللہ جانے والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو بات ماننا نہیں ہوتی یا سمجھنا نہیں ہوتی، وہ ہر سیدھی بات کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی الٹی بات ضرور نکال لیتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی، یعنی جب تمہاری قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی، ابن مریم کی بات کی گئی، تو کیا ہوا رد عمل یا ریئیکشن کیا تھا؟ اذا قومک منہ یصدون، تو جب تمہاری قوم یعنی قریش کے لوگ اس پہ چیخنے لگے، چلانے لگے، تالیاں بچانے لگے، شور ہنگامہ کرنے لگے کہ اب تو خوب پھنسے، یہ سدون کا لفظ جو ہے ساد دال دال سے ہے. سد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے روکنا، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب سد یا سد ہوتا ہے. اگر سد یا سد ہو تو اس صورت میں معنی ہوتا ہے کسی شے سے بیزار ہو کر چیخ اٹھنا یا کسی بات سے خوش ہو کر شور و غل کرنے کے لیے ایک دم اچھل کود کرنے لگنا، یعنی کسی بات پر ایک جذباتی ری ایکشن ظاہر کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہر بات کا الٹا مفہوم نکالا جا سکتا ہے، ہر سیدھی بات کو الٹے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی بھی بات کو ایک مخصوص انٹرسٹ کے ساتھ سنتا ہے، اپنے خود ساختہ سانچے میں اس کو ڈھالتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص کا منہ اگر کڑوا ہو، اس پہ شربت بھی پلائیں تو اس کو کڑوا لگتا ہے، حالانکہ شربت کڑوا نہیں ہے لیکن اسے کڑوا لگتا ہے کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے. تو اسی طرح سیدھی بات الٹی کس کو نظر آتی؟ جس کی اپنی سوچ الٹی ہوتی، جس کی اپنی ذہنیت منفی ہوتی، اس کو دوسرے کی درست بات بھی درست نہیں لگتی، الٹی لگتی، اور وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا پہلو نکال لیتا ہے جس پہ جھگڑا کھڑا کیا جا سکے. جیسے ان قریش نے کیا کہ جب آپ ایک سمجھانے کی بات کر رہے تھے، ایک درست بات کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً اس کا دوسرا مطلب لیا اور آپ کو پھنسانے کی کوشش کی. وقالو، اور وہ کہنے لگے، اآلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے الہ زیادہ اچھے ہیں یا وہ؟ یعنی اگر نعوذ باللہ سارے الہ جہنم میں جانے والے ہیں اور پھر ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جانا ہے، تو پھر ہمارے معبود کم تر کیسے ہوئے؟ فرمایا، ما ضربوه لك الا جدلا، انہوں نے یہ مثال بیان نہیں کی آپ کے سامنے مگر محض کج بحثی کے لیے، محض جھگڑنے کے لیے. ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کبھی بھی معبود کی حیثیت سے نہیں کرتا، ابن مریم کی حیثیت سے کرتا ہے، عبدہ و رسولہ کی حیثیت سے کرتا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے کرتا ہے. کیا اہل مکہ کو یہ نہیں پتا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک جملے کے اندر جو انہوں نے معنی نکالا وہ بدیہی طور پر نکل سکتا ہے. بدیہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپرنٹلی، یعنی ظاہری طور پر آپ اس سے یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سارے معبود جہنم میں جائیں گے، تو پھر ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگ معبود مانتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کو بھی تو معبود کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بظاہر تو اس کی بات میں لاجک بنتا ہے، لیکن کوئی بات صرف اس لیے درست یا غلط قرار نہیں دی جا سکتی کہ گرامیٹیکلی یا سیکوینس میں اس کا معنی کیا نکل رہا ہے. اس کو پورے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جو مفہوم تم نکال رہے ہو وہ تو کسی طرح نکلتا ہی نہیں، وہ معنی تو کسی طرح بنتا ہی نہیں. کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی تعلیمات میں باقی کسی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کا درجہ دیا ہی نہیں گیا. جب قرآن ان کو معبود مانتا ہی نہیں، تو وہ معبودوں میں شامل کیسے ہو گئے؟ اور صرف لوگوں کے کہنے پر ان کو بتوں کے برابر تو قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کے مین میڈ معبودوں کے برابر تو قرار نہیں دیا جا سکتا. اصل میں اس طرح کی باتوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات سے کوئی سبق نہ لے سکے، اس سے کوئی درس نصیحت لینے کی بجائے ایسا جھگڑا پڑے کہ لوگوں کی توجہ اصل سے ہٹ جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش نے یہ معنی کیوں نکالا اور کیوں ایک ٹھٹھے بازی کرنے لگے اور شور مچانے لگے اور چیخنے چلانے لگے، اور اس چیخنے چلانے میں ان کا اپنے معبودوں کے اس انجام پر بھی ایک غضب تھا، یعنی دونوں طرح کی چیزیں تھیں. یہ سب ہنگامہ انہوں نے کیوں برپا کر دیا؟ اس بات پر کیونکہ وہ یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے, یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے تھے, اور اس بات کا دوسرے لوگوں پر اثر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. لہذا بات اڑانے والی بات ہوتی, جیسے بات کو اڑا دیا جاتا نا, یہ بات کا اثر ختم کرنا چاہتا ہے کوئی, تو یہ اسی طرح کا طرز عمل تھا. اس سے مقصود لوگوں کو بھڑکانا تھا, لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا تھا تاکہ وہ اصل بات کی طرف تو آئے ہی نہ, بات جھگڑے کی نظر ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون, اصل بات یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں, ایسی بحثیں اس لیے نہیں چھیڑتے, ایسا طرز عمل اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ انہیں حق معلوم کرنا ہے یا اصل بات جاننا ہے, چونکہ کج بحثی کرنا ان کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے, ان کی عادت ثانیہ بن چکا ہے. اس لیے جب بھی کوئی حق بات ان کے سامنے کی جاتی ہے, کوئی دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے, تو اس سے صحیح مفہوم نکالنے کی بجائے اس کو ہنسی مذاق میں اڑانے یا ٹالنے یا ایک شور ہنگامے کی نظر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سیدھے رستے پہ آ ہی نہ سکے. اور یہ بالکل اس قول کا عملی نمونہ نظر آ رہا ہے جو پیچھے گزر چکا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ. انہوں نے خود ہی کہا تھا نا لا تسمعوا لہذا القرآن, یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور ہنگامہ برپا کر دو. اب جو انہوں نے کہا تھا اس کی یہ عملی تصویر ہے, یعنی اس سے آپ اس بات کو بھی مزید سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ آیت 45 میں بھی ایک بات گزری ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کیے کہ جن کی پوجا کی جائے, جن کی عبادت کی جائے؟ تو جب یہ آیات اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے تھے, اہل مکہ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی, اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ایسا نہیں جس میں خیر ہو, تو اس موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کے سوا اس نے کوئی معبود مقرر کیا ہی نہیں, کوئی پیغمبر اس پہ گواہ نہیں, لیکن سمجھنے والوں نے اس کو الٹا سمجھا اور اسے ایک بحث اور ایک جھگڑے کا سبب بنا دیا. اچھا, میرا سوال یہ ہے اسی آیت پر ولما ضرب ابن مریم, جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی, مثال بیان کس نے کی تھی یہ ذرا بتائیے مجھے. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اس مثال سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ جب دوسرے معبودوں کی بات کر رہے تھے اس موقع پر ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اس نے اعتراض کیا تھا کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں, تو پھر وہ بھی معبود ہوئے اور کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جیسے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ سارے معبود جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اچھے ہیں یا ہمارے معبود اچھے ہیں, اگر عیسائی اپنے پیغمبر کو معبود مان سکتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد, نہیں وہ مگر ایک بندے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ معبود ہیں ہی کب, وہ تو ایک بندے ہیں. انعمنا علیہ, جن پر ہم نے انعام کیا ہے. وجعلناہ, اور بنایا ہے ہم نے اس کو مثلا لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال, ایک نمونہ. کیسا نمونہ؟ ویسا ہی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے، مثال ہے۔ وہ معبود نہیں ہے کہ جن کو معبود بنا کر تم نے اس بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا۔ کس چیز کی مثال؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے لیے نمونہ بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کے لیے ایک مثال قائم کی تھی اعلیٰ سیرت اور کردار کی۔ یعنی وہ معبود بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ تو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے گئے تھے لوگوں کے لیے، وہ تو حکمت لے کر آئے تھے، وہ تو ان کو جھنجھوڑنا اور ان کو جگانا چاہتے تھے۔ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام وہی دین لائے تھے، وہی چیزیں پیش کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں پیغمبر بن کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے تاکہ آپ اصل کانٹیکسٹ میں آیات کو لیں، ورنہ تفسیر سمجھنا ان کی مشکل ہوگی۔ وَلَوْ نَشَاؤ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، البتہ ہم بناتے تم میں سے فرشتے زمین میں، یخلفون، جو جانشینی کرتے، یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ انسان نہیں بھیجتے، فرشتے بھیج دیتے۔ جیسے انسان کو خلیفہ بنایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ وہ انسان کی بجائے فرشتوں کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج دیتا۔ اچھا، اس بات کے کرنے کی کیا غرض ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک حکمت، چونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ اس بات کا ذکر اس صورت میں، پچھلی صورت میں، سورت صافات میں وقتاً فوقتاً کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ان صورتوں میں ان کے اس عقیدے کی بہت تردید کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور کیوں مانتے تھے؟ کہ وہ بہت مقرب ہیں، آسمانوں پہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی کے مقرب ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ آسمان پہ رہتا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، کوئی آسمان پہ رہے یا زمین پہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انہیں آسمانوں پہ بسانے کی بجائے زمین پہ آباد کرتا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمہارا فرشتوں کو معبود ماننا یہ درست نہیں۔